أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ ہے، اور لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر اعتماد کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کی چند اوصاف کا تذکرہ فرما رہے ہیں. کہ ایمان والے اگر کوئی دعوی ایمان کرے تو یہ صفات جو ہے اپنے اندر جو ہے پیدا کرے. تو اگر یہ صفات ہوگی تو دعوی ایمان کے اندر جو ہے وہ سچا ہے، اور اگر ان صفات کی کمی ہوگی تو اپنے دعوی ایمان کے اندر جو ہے اس کی کمی ہے، پورا کرے اس کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ یجتنبون کبائر الاسم جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں الاسما کبائر الاسم بڑی بڑی گناہوں سے. الفواحشہ اور بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا اور جب وہ لوگ غصے ہوتے ہیں، ہم یغفرون تو وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں یعنی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کبائر الاسم بڑی بڑی گناہوں سے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. یہاں پر کبائر الاسم سے مراد شرک ہے، شرک اعتقادی اور شرک فعلی. عقیدے کے شرک سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، عمل کے شرک سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، شرک اعتقادی اور شرک فعلی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. شرک اعتقادی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا, غیر کے سامنے جھکنا, کسی اور کو بگڑی بنانے والا بتانا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسرے کے لیے نظر و نیاز کرنا, والفواحشہ اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. خواب و کھلی بے حیائی ہے یا چھپی بے حیائی ہے, وہ بے حیائی جس کو سب لوگ بے حیائی سمجھتے ہیں یا وہ بے حیائی جس کو لوگ بے حیائی نہیں سمجھتے. جس طرح زنا اللواتت جو ہے اس کو عام لوگ بے حیائی سمجھتے ہیں, مگر کچھ بے حیائی اس طرح ہوتی ہے جو رسم و رواج کے لبادے اوڑھ کر لوگ اس کو بے حیائی نہیں سمجھتے. جس طرح جو ہے گھروں کے اندر ناچ گانا, اسی طرح جو ہے وہ فلمیں ڈرامے, اسی طرح جو ہے بارات میں جو ہے وہ لڑکیاں جو ہے وہ جانا, لڑکیوں کا بارات میں جو ہے وہ جانا, اسی طرح جو ہے وہ مہندی وغیرہ میں جو ہے وہ جانا. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا ہیں, یہ زندہ فلم ہے. اگر مہندی ہے یا بارات ہے تو آج کے دور میں جو ہے یہ بالکل جو ہے بالکل تھیٹر فلم ہے. ہر چیز جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے, لوگ جو ہے ناچتے, لڑکیاں ناچتی ہیں اور لڑکے کڑے ہو کے تماشا کر رہے ہیں. آپ نے بارات میں جو ہے وہ دیکھا ہوگا, میں تو اکثر اوقات جو کہ سڑک کے کنارے ہماری دکان ہے, جب سیٹ پہ بیٹھتا ہوں اور سڑک کو دیکھتا ہوں تو جب کوئی بارات وغیرہ جو گزرتی ہے تو اس گاڑی کے گیٹ سے جو ہے وہ 15-20 لڑکے آویزاں ہوتے ہیں جو عورتوں کی بس ہوتی ہے. یہ لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ان کی تو اپنی جو ہے وہ مخصوص بس ہے, اس کے اندر جائے نا. اس بس کے اندر ان کا کیا کام ہے جس میں ساری کی ساری جو ہے وہ عورتیں بیٹھی ہیں؟ تو یہ ساری جو ہے کیا آشنائی ہوتی ہے, دوستی ہوتی ہے, یارانہ دوستانہ وہاں سے شروع ہوا. اور ابھی تو آسان کام چھوٹے شیطان نے بنا دیا ہے, بہت آسان. بس ہر ایک جو ہے وہ راستے چلتے ہوئے پہلے جو ہے بات لوگ کیا کرتے تھے, تو لوگ کہتے فلاں وہمی ہو گیا ہے, خود کلامی کے اندر مبتلا ہے. آج تو ہر ایک جو ہے وہ خود کلامی میں مبتلا ہے, کوئی دکھائی نہیں دیتا اور بات چیت کر رہا ہے, کانوں میں لگایا ہوا ہے, راستے میں جاتے ہوئے موٹر سائیکل پہ سوار ہوگا اور کانوں میں یہی چیز ہوگی. اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اگر اسی حالت میں ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میں مر جاؤں اور رب کے سامنے پیش ہو جاؤں تو کیا جواب دوں گا. ڈرائیونگ کرتے ہوئے جو ہے اپنی ڈرائیونگ اور رش کو جو ہے اس سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے پرائی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بکواس کیا کرتے ہیں, اور اس پر جو ہے وہ فخر کرتے ہیں کہ میرے جو ہے وہ 3 ہے اور کسی کے 4 ہے اور کیا. تو جو کام تم جو ہے کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہو, یہی کام کوئی اور تمہارے والوں کے ساتھ کر رہا ہے. یاد رکھیے اس چیز کو, جو لڑکا کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کو اسکول ڈراپ کرنے کا جو ہے فریضہ سر انجام دیتا ہے, تو یہی کام اس کے لیے جو ہے کوئی اور ادا کر رہا ہے اس کی بیٹی اور اس کی بہن کے لیے. آپ چپ کرے اس کو. ول حرمات و قصاص, عزت جو ہے یہ بدلے کی ہوتی ہے. حقوق العباد کے اندر کوتاہی کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا. دنیا میں اسی کا انتقام اور بدلہ آپ سے لے گا اور تمہیں دکھائے گا کہ تم نے یہ کیا تھا, ابھی تم اس کو بھگت لو. تو لوگوں اس کام کو جو ہے لوگوں نے آج جو ہے اس کام کو کوئی کام ہی نہیں چھوڑ, یعنی کوئی جو ہے اس کو گناہ نہیں سمجھتا. ہر ایک کہہ رہا ہے کہ یار ہم کیا اس کے ساتھ کوئی اور کچھ کر رہے ہیں, صرف بات چیت کرنی ہے, ٹائم پاس کرنا ہے, یہی بے حیائی ہے. پرائی عورتوں, اس میں بھی اختلاف ہے علماء کرام کا کہ کیا عورتوں پہ سلام کرنا جو ہے وہ کیسا ہے. سلام پیغمبری سلام جو سنت ہے واجب ہے, کچھ علماء کرام فرماتے ہیں. یہ عورتوں پہ کہنا جو ہے وہ کس طرح ہے, تو علماء نے منع کیا ہے کہ عورت پر سلام بھی نہیں کہو گے. راستے جاتے ہوئے جو ہے وہ پرائی عورت ہے, اس پہ سلام بھی نہیں کرو گے. ہاں ایک عورت اتنی عمر والی ہے 70-80 سال والی ہے, آپ اس کو جو ہے وہ پہچانتے ہیں, آپ کی پڑوسن رہ چکی ہے. اسی طرح دور کی رشتہ دار ہے, تو اگر راستے میں جو ہے وہ کھڑے ہو جائے اور آپ ان کو سلام کہے تو ٹھیک ہے. اس سے کم کے لیے جو ہے علماء کرام نے سلام بھی منع کیا ہے کہ پرائی عورت پر تم سلام بھی نہیں کہہ سکتے, جس میں دعا ہے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں, نہ شہوت کی کوئی بات ہے نہ کوئی اور, اس سے منع کیا ہے. تو کیا بات چیت کی اجازت ہے؟ تو سارے لڑکوں کی جو ہے وہ اسٹڈی متاثر ہے, پوری رات جو ہے وہ صبح جو ہے وہ نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے, پوری رات جو ہے وہ گپ شپ کے اندر جو ہے وہ مصروف ہے, پرائی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرتے. یاد رکھیے چیک اینڈ بیلنس کا قائم کیجئے اپنے گھروں میں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو ہمارے ملک کے اندر عجیب سی ایک مسئلہ ہے کہ جو ہماری فرنچائز کمپنیاں ہیں جو موبائل والی ہیں, یہ سہولت جو ہے عام لوگوں کو میسر نہیں ہے. اگر یہ سہولت ہوتی کہ ہر ایک جو ہے اپنے گھر کے بیٹی بہن بیوی اپنے بھائیوں کی جو ہے وہ ریکارڈ کو چیک کرتا, مہینے بعد ریکارڈ کو چیک کرتا, کس نے میسج کیا ہے, کس نے مس کال کیا ہے, اور کس نے, کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ صرف آئی ایس آئی والوں کے انڈر ہے, وہ ان کو جو ہے وہ یہ چیز ہے. اور اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی یعنی خاص جو ہے وہ اسپیشل کیسز میں جو ہے یہ چیز جو ہے وہ منگواتے, اور لوگوں کی اجازت نہیں, آئی بی والوں کی اجازت ہے, جو ایجنسیز ہماری ہے. اگر اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ایک معاملہ پیدا ہو جائے پھر مسئلہ نہیں ہے, پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب لوگوں کے سامنے آ جاتا, کس نے کال کی ہے, کس نے نہیں, کس نے مس کال کیے, کس نے جو ہے وہ میسج کی. مگر ابھی تو اندھیر نگری ہے, جو کال کرے وہاں پر جو ہے ڈیلیٹ کر جاتے ہیں. تو ضرورت کیا ہے, گھر کے اندر ایک ماں ہے اس کے پاس موبائل ہونی چاہیے, بس کوئی جو ہے وہ باہر سے جو ہے کوئی اطلاع دے آپ اس کو کہیں, اس کو آپ برا نہ مانیں. اس چیز کے نقصانات کو آپ دیکھ لیجئے, میرا کیا ہے اس پہ. ہمارے گھر میں جو ہے صرف میرے گھر میں جو ہے پی ڈی سیل لگا ہے, اور اسی طرح جو ہے پہلے پی ڈی سیل سے جو ہے میرے ماں کے پاس جو ہے وہ موبائل تھا, گھر سے باہر جاتے ہوئے یا گھر میں کوئی نہیں تھا تو مہمان آ جاتے تو ہمیں کنٹیکٹ کیا جاتا کہ اس طرح جو ہے مہمان آئے ہیں, ایک بندہ آئے ان کو جو ہے وہ ڈیل کرے, اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ سودا سلف لائے. مگر ان چیزوں کے نقصانات زیادہ ہے. آپ پرنٹڈ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اس کے اندر جتنے بھی آج کل یہ ہے بے حیائی ہے, زناکاری ہے, اور چیزوں کے اندر جو ہے وہ گھر سے جو ہے وہ لڑکیوں کا فرار ہونا ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ کیا ہے, یہ اسی موبائل کی وجہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم, وہ لوگ جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں کبائر الاثم میں بڑی بڑی گناہوں سے. اللہ اور اس کے پیغمبر کے ہر حکم کی نافرمانی کرنا بڑی گناہ ہے, والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے, لوگ بے حیائی سمجھے یا نہ سمجھے یہ اس سے منع ہوگا. وَإِذَا مَا غَضِبُوا اور جب غصے ہوتے ہیں ہم یغفرون, وہ معاف کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو. اگر بتقاضِ بشریت جو ہے درس کے ساتھی سے, اسی طرح جو ہے قرآن کے دوستوں سے جو ہے کوئی گناہ ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے, تو اس کو جو ہے سر پہ نہیں چڑھائے گا, معاف کر دیتے ہیں, اپنے غصے کو جو ہے وہ قابو میں رکھیں گے. بے قابو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت جو ہے اپنے غصے کو قابو میں رکھے, تو یہ آدمی کیا ہے, بہادر ہے, پہلوان ہے. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم, والذین, وہ لوگ استجابوا لربهم جو قبول کرتے ہیں لربهم اپنے پروردگار کے حکم کو, اقام الصلاۃ اور جاری کرتے ہیں نماز کو، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور کام ان کا شُورَى بَيْنَهُمْ مشورے سے ہوتا ہے، بَيْنَهُمْ ان کے مابین، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَمِمَّا اور اس میں سے رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو رزق دی ہے، يُنفِقُونَ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین استجابوا لربہم وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں لربہم اپنے رب کے حکم کو، اللہ کے حکم کو سنتے ہیں تو فوراً سر تسلیم کو خم کرتے ہیں، اپنی طرف سے جو ہے اپنی عقل اور اپنی فراست اور اپنی جو ہے علم کو اس کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے کہ اللہ نے تو اس طرح فرمایا ہے مگر یہ وہ دور نہیں ہے. اس دور میں کس طرح جو ہے ہم اپنی بیٹیوں کو اور اپنے گھر کی بہو وغیرہ کو جو ہے بارات میں جانے سے روکے، مہندی میں جانے سے روکے، بیٹیوں کو اگر بارات اور اسی طرح جو ہے مہندی میں نہیں بھیجیں گے تو اس کے پیچھے رشتے کہاں سے آئیں گے. ماشاء اللہ. والذین استجابوا لربہم وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں لربہم اپنے رب کے حکم کو، یعنی آج گناہ کے محفل میں جو ہے لوگوں اپنی بیوی اپنی بیٹیوں اور اسی طرح اپنے بہنوں کو بیچتے ہیں کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ رشتے آ جائے، معاملہ یہاں تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. لگا کر آگ سینے میں چلے ہو تم کہاں محسن، لگا کر آگ سینے میں چلے ہو تم کہاں محسن، ابھی تو راک اڑنے میں تماشا اور بھی ہوگا. وہ اقام الصلاۃ اور جاری کرتے ہیں نماز کو، خود بھی نماز پڑھتے ہیں اوروں کو بھی نماز کے پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور کام ان کا شُورَى بَيْنَهُمْ مشورے سے ہوتا ہے، بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، جو بھی کام کرتے ہیں تو مشورے سے کرتے ہیں، بغیر مشورے کے کام نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا کام مشورے سے ہوگا، مشورے سے جو کام ہوگا اس کے اندر پشیمانی نہیں ہوگی، مشورے سے جو کام کیا جاتا ہے اس میں خیر اور برکت ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مشورہ امانت ہے، جب کوئی آپ سے طلب کرے تو صحیح مشورہ آپ ان کو دیجیے. اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے وقت جو ہے فرشتوں کے ساتھ مشورہ کیا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً مشورے کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اس طرح کیا تھا. نبی علیہ السلام کو سورہ آل عمران کے اندر امر ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے دینی امور انتظام میں جو ہے مشورہ کیجیے. یہاں پر اللہ ایمان والوں کی جو ہے کام کا تذکرہ فرما رہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کام ان کا شورا بینہم مشورے سے ہوتا ہے ان کے درمیان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر میں دو آدمیوں کو بھی بھیجتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں اگر دو آدمیوں کو بھیجتے تو ان میں سے ایک کو امیر بنا دیتا اور دوسرے کو اس کا ماتحت بنا دیتا، اور امیر دوسرے کو پابند کیا جاتا اس بات کے کہ تم پر اس امیر کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے، جب تک وہ قرآن اور سنت کے خلاف یعنی اللہ کے حکم کے خلاف آپ کو حکم نہ دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ایمان والوں کا کام مشورے سے ہوگا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کام ان کا مشورے سے ہوتا ہے آپس میں، یا دوسری معنی جو ہے یہاں پر کیا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ امر بمانی دین، جس طرح حدیث بخاری میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو ردن، من احدث فی امرنا جس نے ہماری دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کر دی جس کا اس کے دین ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، فہو ردن تو وہ مردود ہے، اپنی طرف سے کوئی بات اپنی طرف سے کوئی کام کو نکالا جو شریعت میں نہیں تھا تو وہ کیا ہے، وہ مردود ہے، وہ کیا ہے، ریجیکٹڈ ہے، ناٹ ریکمینڈڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے، مردود ریجیکٹڈ کہ گویا کہ جو ہے وہ کاغذ اپلیکیشن آئے اور اس پر جو ہے وہ جس کے پاس اپلیکیشن آئی ہے وہ تو ناٹ ریکمینڈ ایکسیپٹڈ یا ناٹ ریکمینڈڈ لکھتے ہیں. تو ناٹ ریکمینڈڈ یعنی نامنظور. اور ایک ہوتی ہے کہ آپ مردود کے اس کو جو ہے وہ گول کیا جائے اور اس کے چہرے پہ مار دیا جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بدعت جو ہے کیا ہے؟ مردود ہے. تو امر سے مراد دین ہے. حدیث میں نے اسی وجہ سے پڑھی وہ امر ہوں دین ان کا شورا بینہم متفق ہوتا ہے بینہم ان کے درمیان. دین ان کا شورا اتفاقی ہوتا ہے بینہم ان کے درمیان. 13 نمبر آیت کی طرف اشارہ ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصى بها ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. آیت نمبر 13 میں آپ نے جو پڑھا تھا وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. تو ان کا دین جو ہے اتفاقی ہوتا ہے. تمام انبیاء کرام اصول ایک ہوتے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے یُنفِقُونَ اس میں سے خرچ کریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مال کو خرچ کریں گے. کمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے, خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. جن کے پاس مال ہوتا ہے خرچ نہیں کرتے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مومن نہیں ہے. تو جو دین پر خرچ نہیں کرتا وہ ایمان والا نہیں ہے, اس میں ایمان کی صفت کا فقدان پایا جا رہا. تو جو دین پر خرچ کرنا تو دور کی بات ہے, الٹا دین پہ کما رہا ہے وہ کس کاتے میں ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے يُنفِقُونَ اس میں سے خرچ کرتے. وَالَّذِينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو الْبَغْيُ کوئی زیادتی ہم ینتصرون تو وہ بدلہ لیتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے والذین بولوں اذا اصابہم البغی جب پہنچتی ہے ان کو البغی کوئی زیادتی کوئی ان پر جو ہے زیادتی کرتا ہے تکلیف ان کو پہنچاتا ہے ہم ینتصرون تو وہ بدلہ لیتے ہیں. لیکن پہلی آیت میں ہم نے پڑھا وَإِذَا مَا غَزِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ جب غصے ہوتے ہیں تو معاف کرتے ہیں. یہاں پر بدلے کا تذکرہ ہے, انتقام کا تذکرہ ہے, بدلہ لیتے ہیں. کیا معنی؟ یہاں تو جاہل اور عالم کا تذکرہ ہے کہ جاہل سے اگر کوئی کام ہو جائے غیر دانستہ طور سے جہالت کی وجہ سے تو اس کو معاف کر دیتا ہے. جس طرح طائف والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت بخشیے وہ جانتے نہیں, بے علم ہے. اور جب کعب ابن اشرف جب اس سے غلطی ہو گئی جس نے کافروں کو نبی علیہ السلام کے خلاف اکسایا, سورہ حشر کے اندر ہم انشاءاللہ تفصیل کریں گے, تو اس کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صحابہ کو بھیجے ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کا سر قلم کر دو. اور کعب ابن اشرف جو ہے یہ بڑے مولوی تھے, یہود کے بہت بڑے مولوی تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مولوی تھا سمجھدار تھا پہچانتا تھا جانتا تھا علم ہونے کے باوجود جو ہے خلاف کیا کرتا تھا اس سے انتقام لیا. اور اس کے مقابلے میں طائف والے جو ہے وہ جاہل تھے تو ان کو معاف کر دیا. تو یا تو عالم ہوگا تو اس سے انتقام لیا جائے گا, اس نے رد کیے ہے اس پہ رد کرو گے, اس نے کتاب لکھی ہے اس پہ کتاب لکھو گے, اس نے آپ کے خلاف بیان دیا ہے تم اس کے خلاف بیان دو گے. اور جو عوام الناس سے اگر کوئی بات اس طرح کرتے چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے تم نہیں جانتے. یا دو باتیں ہیں, ایک ہوتی ہے انسان کی اپنی ذات اور دوسری ہوتی ہے انسان کی دین. ذات پر اٹیک کوئی کرے فارغیو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو معاف کرو, مگر جب دین پر کوئی حملہ آور ہو جائے تو اسے انتقام لوگے. تو یغفرون و اذا ما غضبوا هم یغفرون, جب ذاتی کوئی نقصان پہنچائے اس کو معاف کرتا ہے, مگر جب دین کا کوئی جو ہے مذاق اڑائے, پیغمبر کا مذاق اڑائے, شریعت کا مذاق اڑائے, سنت کا مذاق اڑائے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ انتقام لیتے ہیں. وجزاء سیئت سیئت مثلها, اور سزا بدی کی سیئت بدی ہے, مثلها اس جیسی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجزاء سیئت, اور سزا بدی کی گناہ کی سیئت بدی ہے, مثلہ جیسی. کیا مانی؟ جتنا گناہ کیا تھا اتنا ہی اس کو سزا ملے گی, جتنی زیادتی کی تھی, جتنا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی اتنی ہی جو ہے اس کو سزا ملے گی. جس طرح حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنت مثلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, جس نے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے مسجد بنائی, گھر بنائی کہ لوگ اس کے اندر اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ ان کے لیے اس جیسا گھر جو ہے جنت میں بنائے گا. تو اس کے اندر جو مثلہ کا لفظ ہے تو یہ نہیں کہ یہاں پر اس نے مٹی کا بنا دیا تو وہاں پر بھی مٹی کا بنے گا, یہاں پر کنکریٹ کا بنا دیا تو وہاں پر بھی پکی جو ہے ان کی, نہیں نہیں, مثلہ ہوں اس کے عمل جیسا, جتنا اس کے عمل کے اندر اخلاص ہوگا اسی اخلاص کی بنیاد پر وہاں پر ان کے لیے تعمیر ہوگا. تو حدیث میں جو لفظ مثل ہے تو مراد مثلیت نہیں ہے, انسان کتنا جو ہے اچھا گھر بنائے گا دنیا میں, کتنا اچھا جو ہے وہ مسجد بنائے گا, مگر جنت تو جنت ہے. تو اس کے عمل کے یعنی کیا, اس کے عمل جیسا جو ہے جتنا اخلاص ہوگا وہاں پر ان کے لیے گھر بنایا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے بجزا سیئت سیئت مثلہ, اور سزا بدی کی بدی ہے مثلہ اس جیسی. دین کے اندر ہیرا پیری کر رہا ہے تو منافق ہے, اللہ کے ساتھ اور کو شریک بنا رہا ہے تو مشرک ہے, اللہ کے حکم سے انکار کر رہا ہے تو منافق ہے, اللہ کے حکم کو سمجھنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو فاسق اور فاجر ہے. دین کا حلیہ بگاڑ رہا ہے تو ملحد ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے جزاء سیئت سیئت مثلہ, فمن عفا واصلح فاجره على الله. فمن عفا, پس جس کسی نے منہ موڑا, واصلح اور اصلاح کر دی اپنے عقیدے اور عمل کی, فاجره على الله تو اس کا اجر اللہ پر ہے. فمن عفا, جس نے منہ موڑا, جس نے منہ موڑا یا جس نے معاف کر دیا, وہ اصلاح اور اصلاح کر دی اپنے عقیدے اور عمل کی. یا عفا وعف اللہ, چھوڑ دینے کی معنی بھی ہے. عفا کے معنی کیا؟ وعف اللہ, چھوڑ دو داڑھی کو. تو اللہ رب العزت فرماتے فمن عفا, پس جس نے چھوڑ دی اللہ کی مخالفت کو, وہ اصلاح اصلاح کر دی اپنے عقیدے اور عمل کی, تو اس کا اجر اللہ پر ہے. انہ لا يحب الظالمین, یقیناً اللہ محبت نہیں کرتا ظالموں کے ساتھ. ولمن انتصر, اور ضرور بضرور وہ انتصر جو بدلہ لیتا ہے بعد ظلم ہی, اس ظلم کے بعد جو اس میں ہوئی ہے, فاولئک ما علیہم من سبیل, تو بس یہی لوگ نہیں ہے ان پر راستہ ملامت کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ضرور بضرور وہ شخص جو بدلہ لیتا ہے بعد ظلم ہی, اس کے ظلم کے بعد جو اس پہ ہوگا ہو چکا ہے, کسی نے اس پہ ظلم کیا, دین پر جو ہے وہ اٹیک کر دیا, پیغمبر کا مذاق اڑایا, قرآن کا مذاق اڑایا, قرآن بنز ڈے جو ہے وہ مناتے ہیں, پیغمبر کی شان میں جو ہے گستاخی کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ضرور بضرور وہ لوگ جو بدلہ لیتے ہیں اس کے ظلم کے بعد کہ لوگوں نے اس پہ ظلم کیا, اس کے دین پر ظلم کیا, تو یہی لوگ نہیں ہیں ان لوگوں پر من سبیل ان کوئی راستہ ملامت کا, یہ ملامت نہیں ہے. انما السبیل علی الذین, یقیناً راستہ ملامت کا ان لوگوں پر ہے. یظلمون الناس, جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر, ویبغون فی الارض بغیر الحق, اور سرکشی کرتے ہیں زمین پر بغیر الحق کے نامناسب. اولئک لہم عذاب علیم, یہی لوگ ان کے لیے عذاب دردناک ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً راستہ ملامت کا ان لوگوں پر ہے, یظلمون الناس, جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر. یہاں ناس سے مراد عام لوگ ہیں, عام لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. یا ناس سے مراد جو ہے کون ہے؟ معاہدین مراد. ان پر ظلم کرتے ہیں, توحید سے روکتے ہیں, توحید کے بیان سے روکتے ہیں, شرک کی مذمت سے ان کو روکتے ہیں, سرکشی کرتے ہیں, اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں, حق پرستوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں زمین پر. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ, اور ضرور بضرور اس نے صبرا, جو ڈٹ گیا, ضرور بضرور وہ جو ڈٹ گیا اللہ کے دین پر, ڈٹ گیا مصائب پر. وغفرا, اور منہ موڑا مخالفین سے. غفرا کے معنی منہ موڑنا, سورہ جاسیہ 14 میں آ رہا ہے, یا اس کی تائید. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ضرور بضرور جو ڈٹ گیا اللہ کے دین پر, ڈٹ گیا مصائب پر. وغفرا, اور منہ موڑا مخالفین سے. ان ذالک لمن عزم الامور, یقیناً یہ کام لمن عزم الامور, ضرور بضرور ان کاموں سے ہے جن کا عزم کیا, اونچے عزم والے کاموں سے, اونچی عزم والے کاموں سے, پکے کاموں سے, بہادر اور نوجوانوں کے کاموں سے ہی, جو اللہ کے دین پر ڈٹ جائے تکالیف اور مصیبتوں کی پرواہ کیے بغیر, مخالفین سے جو ہے بائیکاٹ کرے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عزم والے کاموں میں سے, پرعزم کام. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِ, وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے اللہ, فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ, تو نہ ہوگا اس کے لیے مِن وَلِيٍّ کوئی دوست, مِن بَعْدِهِ اللہ کے چھوڑنے کے بعد. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, جس کو چھوڑ دے اللہ گمراہی میں, یہ نہیں کہ گمراہ کر دے اللہ اس کو, اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا, وہ خود گمراہ ہے. اللہ نے تو ان کے ہدایت کا بندوبست کیا تھا, پیغمبر کتابوں کا نزول. اس آدمی نے ان کو جو ہے چھوڑ دیا, اس کی خلاف ورزی کر دی, مقابلہ شروع کر دیا, قرآن کے سامنے نہیں بیٹھا, ٹائم ہی نہیں ہے, فرصت نہیں ہے, جس راج مسلمانوں کے پاس فرصت نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے اللہ, فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ, تو نہ ہوگا اس کے لیے کوئی دوست, مِن بَعْدِهِ اللہ کے چھوڑنے کے بعد. وَتَرَى الظَّالِمِينَ, اور دیکھیں گے آپ ظالموں کو, لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ, جب دیکھ لیں گے عذاب کو, یقولون, کہیں گے وہ, حل الى مرد من سبیل, آیا ہے واپسی کی طرف, من سبیل کوئی راستہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھیں گے آپ ظالموں کو, جب دیکھ لیں گے عذاب کو. وہ دنیا کے اندر تو بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں, ہم اللہ کے ولی ہے اور ہم پہنچے ہوئے ہیں, اور اسی طرح جو ہے ہم یہاں پر بھی اچھے ہیں, وہاں پر بھی اچھے ہوں گے, ہمیں یہاں بھی مالا مال کیا ہے نعمتوں میں, وہاں پر بھی نعمتوں میں مالا مال کیے جائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب آپ دیکھیں گے ظالموں کو, جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو, تو کیا کہیں گے؟ یقولون, کہیں گے, حل الى مرد من سبیل, آیا ہے واپسی کی طرف, من سبیل کوئی راہ, واپسی کیا؟ نجات کی طرف واپسی, دنیا کی طرف واپسی. وتراہم, اور دیکھیں گے آپ ان کو, یعرضون علیہا, کہ پیش کیے جائیں گے یہ لوگ علیہا, اس آگ پر, اس عذاب پر. خاشعین, ڈرتے ہوں گے, من الذل, ذلت کی وجہ سے. اللہ رب العزت فرماتے تراہم, دیکھیں گے آپ ان کو, یعرضون علیہا, پیش کیا جائے گا ان کو علیہا, اس آگ پر, اس عذاب پر. قال الذين کہیں گے وہ لوگ خاشعین من الذل ڈرتے ہوں گے من الذل ذلت کی وجہ سے ینظرون دیکھیں گے ایک دوسرے کو من طرف خفین چور نگاہوں سے ینظرون دیکھیں گے ایک دوسرے کو من طرف خفین چور نگاہوں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھیں گے آپ ان کو پیش کیے جائیں گے یہ لوگ عذاب پر خاشعین من الذل ڈرتے ہوں گے من الذل ذلت کی وجہ سے ایک ہے دنیا میں ڈرنا اللہ کے عذاب کی وجہ سے جو ایمان والوں کا شیوا ہے ایمان والوں کا کام ہے کہ دنیا میں اللہ کے سے ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں ایمان والے معافی مانگتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اس ڈر کی وجہ سے انما یخش اللہ من عباده العلماء یقیناً ڈرتے ہیں اللہ سے اللہ کے بندوں میں سے العلماء سمجھنے والے اللہ کی کتاب کی سورہ بینہ میں اللہ فرماتے ہیں آخری جملہ ذالک لمن خشی ربہ یہ جنت ان کی نعمت ہے یہ اس کے لیے ہے لمن خشی ربہ جو اپنے پروردگار سے ڈر گیا تو ایک ہے دنیا میں ڈرنا کہ وہ ڈرنا جو اللہ کا مطیع بنائے اللہ کا تابعدار بنائے صرف زبانی ڈرنا نہیں کہ فلاں آدمی بڑا خدا ترس ہے یہ تو شیطان بھی خدا ترس کا انی اخاف اللہ رب العالمین دو مرتبہ قرآن میں سورہ انفال میں سورہ حشر میں بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ شیطان نے کہا تھا یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پالنے والا ہے مخلوقات کا تو اسے کام نہیں چلے گا وہ بھی تو اللہ سے ڈرنے والا ہے مگر تابعداری تو نہیں کر رہا وہ ڈرنا جو تابعدار نہ بنائے وہ ڈرنا شیطان کا ہے ڈرنا وہ مفید ہے جو اللہ کا مطیع انسان کو بنائے تابعدار بنائے فرما بردار بنائے تو یہ لوگ جو ڈریں گے قیامت کے دن یہ تو ذلت کی وجہ سے ڈریں گے اگر ڈرنا ہو تو دنیا کے اندر ڈر دے اگر اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہو تو وہاں پر وہ ذلت بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پر ذلیل کھڑے ہوں گے یان ضرور نہ دیکھیں گے ایک دوسرے کو من طرف خفی چور نگاہوں سے پلکوں کے نیچے دیکھیں گے ایک دوسرے کو من طرف خفی پلکوں کے نیچے یعنی کیا چور نگاہوں سے شرمندگی سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ شرم کا کام کیا تھا بے شرمی کا کام کیا تھا اللہ کی صفت مخلوق کے لیے جو ہے وہ کہی شرک کرنے والے تھے فد اللہ مخلصین لہ الدین کے خلاف ورزی کر رہے تھے اللہ کے سوا غیر کو جو ہے وہ پکارتے تھے غائبانہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے تو اسی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ نیچے دیکھیں گے ہم پشتوں کے اندر کہتے ہیں نرسلے برگوری اور دلسلے لاندی گوری سمجھ آ گئی تو انہوں نے کیا کیا تھا دلتوں بگڑو شرک کرنے والے تھے اسی وجہ سے وہ نیچے دیکھیں گے اور جس نے دنیا کے اندر توحید کی آواز جو ہے وہ بلند کی تھی تو وہ اوپر دیکھے گا حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان المؤذنین اطول الناس اعناقا یوم القیامت دنیا میں اذان کرنے والے اطول الناس اعناقا اونچی گردن والے ہوگئے تو یہ نہیں کہ اونچی گردن جو ہے اونٹ کی طرح ان کی گردن ہوگی یہ تو بدصورت نظر آئیں گے تو مراد اس سے کیا ہے اطول الناس کہ اطول اعناق یوم القیامت یعنی اوپر دیکھنے والے ہوں گے معزز ہوں گے کیونکہ دنیا کے اندر توحید کی آواز کرنے والے تھے اور مشرک کیونکہ وہ جو ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ شرک کی آواز لگانے والے تھے تو اسی وجہ سے وہاں پر نیچے دیکھیں گے وقال الذین آمنوا اور کہیں گے وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے ہیں ان الخاسرین الذین یقیناً تاوانی ہے وہ لوگ خسرو انفسهم جنہوں نے تاوان میں ڈالا تھا اپنے آپ کو واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو یوم القیامت قیامت کے دن تاوان میں ڈالا تھا، خود بھی قرآن کے لیے نہیں آتا تھا، اپنے گھر والوں کو بھی قرآن کے لیے نہیں لایا. کبھی تو ایک آدمی کے اندر جو ہے یہ انسانیت ہوتی ہے کہ خود وہ جو ہے مصروف ہے تو اپنے بیوی بچوں کو کہتا ہے تم تو چلے جاؤ نا، میرے تو مصروفیت ہے، اسی وجہ سے جو ہے اس کے اندر پھنس چکا ہوں، جاؤ میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی جو ہے قرآن کے سامنے بیٹھنے کی توفیق دے. اور کچھ تو اس طرح ہوتے ہیں کہ نہ جو ہے خود اور نہ دوسروں کو جو ہے وہ حکم دینے والے ہوتے ہیں. خود نہ آ سکو تو بی بی کو بھیجو، بیٹیوں کو جو ہے ماں بہن اس کو لاؤ قرآن میں بٹھاؤ، تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ خود تو تم نہیں کر سکتے، جو نہیں کر سکتے ان کو بلاؤ، وہ خود سنے ڈائریکٹ سنے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً نقصان اٹھانے والے وہ ہیں، خسرو ان، کیا تم اس بات پہ خوش ہوگے کہ تمہاری بیوی ابو جہل کے ساتھ جہنم میں پڑی رہے، تمہاری بیوی جو ہے وہ فرعون کے ساتھ جہنم میں پڑی رہی، خوش ہوگے؟ تو اگر خوش ہوتے ہو تو چلو نہ لاؤ قرآن میں، اور اگر اس میں جو ہے وہ تم، کیونکہ یہی چیز ہے، کوئی اور تو نہیں ہے، وہ بھی مشرک یہ بھی مشرک، کیوں اس کو جہنم میں ڈالے گا اور اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ جو لات کو غائبانہ پکارے وہ تو جہنمی ہے، اور جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غائبانہ پکارے وہ پکا مسلمان ہے. کیا فرق کیا ہے؟ لات بھی نیک آدمی تھا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی نیک آدمی تھے، تو جو اس کو پکارے وہ تو جہنمی ہے، اور جو اس کو پکارے کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کوا کے مہمان کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہ، پرستش کرے شوق اسے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے مانگے دعائے، شہیدوں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. مسدس کے اندر امام الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اچھی بات کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً تاوانی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاوان میں ڈالا، نقصان میں ڈالا اپنے گھر والوں کو. اللہ نے ایمان والوں کا یہ فریضہ مقرر کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا تم سٹار پلس لگا کر ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ گے؟ کیا خیال ہے؟ کیا ایمان والے نہیں ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یا ایھا الذین آمنوا کی صدا سنو فوراً متوجہ ہو جاؤ. اگر ایمان ہے، یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم یا منع کرنے کا حکم ہوگا، اس کو سنو. یا ایھا الذین، سورۃ تحریم کے اندر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے 2800 پارے میں یہ جملہ آ رہا ہے، اے ایمان والوں، یعنی کہ گھر کے اندر مہمان ہوتے ہو اور گھر کے اندر ان کی مصروفیت زیادہ، کیا آپ نے کیا پروگرام کیا ہے؟ مجھے وہ پروگرام بتاؤ. کیا تم سے قیامت کے دن جو ہے وہ پوچھ نہیں ہوگی تمہاری بیوی جہنم کی طرف جا رہی ہے؟ کیا تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی؟ کو انفسکم واہلیکم نار، اس کا کیا جواب تم دو گے؟ چلو مجھے بھی تم وہ جواب دو کہ ہم بھی ان کو بس کہے کہ یار بیٹھ جاؤ، بس میں کر رہا ہوں، تم خاموش ہو جاؤ. ایمان والو، یہ لمحہ فکریہ ہے، بحیثیت قرآن والے میں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ مسئلہ ہمارے میں ابھی تک موجود ہے، ہم ابھی تک جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو چکے ہیں. جس طرح ڈاکٹر جو ہے مریض کو کلیئر کر دیتا ہے، جاؤ جی گاڑی کو کلیئر کی جاتی ہے، ابھی تک ہم کلیئر نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کیونکہ آج اگر بیوی جو ہے وہ استری غلط کرے تو ہمارے ماتھے پہ جو ہے وہ بارہ بج جاتے ہیں، کیا کیا؟ اگر جو ہے نیل کپڑوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں دیا تو ہمارا میٹر جو ہے وہ گھوم جاتا ہے، ابھی میں کیا کروں گا؟ اگر چائے جو ہے وہ اچھی نہیں بنائی ہے مزاج کے مطابق تو ہم غصے ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اگر باتھ روم کے اندر جو ہے وہ تولیہ رکھنی جو ہے وہ بھول گئی ہے انسان ہے تو ہمارا میٹر جو ہے وہ گھوم جاتا ہے. کیا کیا جو کپڑے نکال دیے ہیں پرانے کپڑوں پہ جو ہے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ خوش کروں گا. مگر دین کے معاملے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا ہے. بیوی نے صبح نماز پڑھی دوپہر کی پڑھی, قرآن پڑھنے والی ہے, درس میں آنے والی ہے, قرآن کے ساتھ جو ہے ان کا کتنی جو ہے وہ شغف اور تعلق ہے, نہیں کچھ بھی نہیں. بس میں بھی آپ کے سامنے یہی کہہ رہا ہوں اور آپ بھی بس سن رہے ہیں. چلو جی ہم سنتے سنتے سن ہو جائیں گے, آپ جو ہے وہ سنتے سنتے جو ہے وہ آپ بھی سن ہو جائیں گے, ہم کہتے ہیں کہتے جو ہے وہ سن ہو جائیں گے اور آپ سنتے سنتے سن ہو جائیں گے. اللہ ان الظالمین فی عذاب مقیم, خبردار یقیناً ظالم عذاب ہمیشہ میں ہوں گے. وما کان لہم من اولیاء, نہیں ہوگا ان کے لیے من اولیاء کوئی مددگار. ینصرونہم, کہ مدد کرے ان کی من دون اللہ, اللہ کے سوا. لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے گا, نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے گا, نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا, ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکتا, نبی علیہ السلام اپنے چچاؤں کو نہیں بچا سکے گا. تو نہیں ہوں گے ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار. ینصرونہم, کہ ان کی مدد کرے اللہ کے سوا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, جس کو گمراہی میں چھوڑ دے اللہ, فما لہ من سبیل, تو نہ ہوگا اس کے لیے من سبیل راستہ اس گمراہی سے نکلنے کا. جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کو کوئی جو ہے راستہ بتلانے والا نہیں. ہم لاکھ کوشش کرے وہ سدھرنے والے نہیں ہوتے. تو یہ تو اللہ کا کام ہے, کسی کو گمراہی میں چھوڑ دے, کسی کو گمراہی سے خلاصی کا راستہ بتا دے. تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, جس کو گمراہی میں چھوڑ دے اللہ, فما لہ من سبیل, نہیں ہوگا اس کے لیے من سبیل کوئی راستہ اس سے نکلنے کا. اور جس کے لیے جو ہے اللہ جو ہے وہ راستہ بتلائے, کوئی جو ہے اس کو جو ہے ہونٹوں کے اشارے پہ جو ہے وہ بلائے, وہ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ہمیشہ قرآن کا ہو جاتا ہے. اور کوئی اس طرح ہوتا ہے کہ فیصلہ نہیں ہوتا, آپ اس سے خفا ہوں گے خوش ہوں گے, وہ آنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فما لہ من سبیل, جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی راستہ گمراہی سے نکل دے.